ne olur ona yenilmeyelim. Hadi dik dur, toparlan gidelim. Gerçek aşka eğil, gözlerinden kurtul da gidelim. Of, teslim etme beni ona. Son kelime aşktansa aşk benim sonum.